Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Αυτό εδώ είναι το ακορντεόν που ανοιγοκλίνει. Η αγορά, η κοινωνία, τα σχολεία, η εκπαίδευση, οι δουλειές μας, η ζωή μας γενικά που ανοιγοκλίνει και που μάλλον πάει για να κλείσει, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα. Ακορντεόν βαλκανικό φυσικά του Γκόραν Μπρέγκοβιτς από τον καιρό των τσιγκάνων του Κουστουρίτσα. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Πέμπτη και 4 ο Φλεβάρης. Είναι Πέμπτη και μία μέρα πριν από την ημέρα της κρίσεως που είναι η αυριανή, η Παρασκευή. Καλά μην το παίρνετε τόσο βαριά, έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει. Κοντεύουμε χρόνο παιδιά, στις 26 Φλεβάρη κλείνει χρόνος από τότε που μάθαμε για το πρώτο κρούσμα στην χώρα. Το 20 και φτάσαμε στο 21. Και ακόμα στα ίδια είμαστε, όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω μην το παίρνετε τόσο βαριά. Καταρχάς, γιατί η εικόνα, όχι ότι δεν είναι σοβαρά τα πράγματα και μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις, αλλά η εικόνα που έχει όλος αυτός ο θίασος, να πω, όλο αυτό, όλη αυτή η ανευθυνοϋπεύθυνη που είναι εκεί, που ο ένας λέει, τη μία ανοίγουν τα σχολεία, την άλλη δεν πειράζει που είναι, τα παιδιά δεν κολλάνε. Μετά στα παιδιά κολλάει, ο ένας λέει να κλείσουν, ο άλλος λέει να μην ανοίξουν. Ο άλλος... η εικόνα αυτή καμιά φορά είναι και για γέλια λίγο. Σταθερή πεποίθηση της εκπομπής είναι ότι δεν θα σας προστατέψει, δεν θα μας προστατέψει κανείς και ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Και από εκεί και πέρα, αν είμαστε καλά, μπορούμε με τους τύπους αυτούς καμιά φορά και να διασκεδάζουμε λίγο. Αυτή εδώ είναι η Dead South και το τραγούδι λέγεται In Hell I'll Be In Good Company, δηλαδή στην κόλαση θα έχω μια χαρά παρέα. Και έχω τις περγαμινές, έχω τα προσόντα, τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα για να καταλήξω εκεί. Αλλά με προκαλείτε κι εσείς, ενώ το παπαδαριό, όχι εσείς που ακούτε εκεί έξω, καλά αν ακούει και κανείς από τους παπάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει προκαλείτε κι εσείς. Ξέρω ότι θα ακουστεί καμιά φορά, ρε παιδί μου, μα έχεις αιμονές. Καταρχάς δεν είναι κακό να το παραδεχτείς, είναι η πρώτη φάση του να το αλλάξεις. Αν έχεις αιμονές, καταρχάς πρέπει να το παραδεχτείς. Πού θέλω να το πάω, ίσως οι πιο υποψιασμένοι να καταλάβατε. Ας ακούσουμε λίγο το In Hell I'll Be In Good Company και έρχομαι. Stop shirt like me. Υπάρχει κάθε μέρα τις τελευταίες ημέρες, μη σας πω μήνες, μία ειδισούλα εκεί στα ψηλά και ξέρετε πάνω σε, αυτή, σε αυτό το κόνσεπτ έχει πατήσει και αυτή η εκπομπή, έτσι να κάνω και λίγο αυτοαναφορική εκπομπή σήμερα. Ότι είναι εκεί και σε κοιτάνε και σε περιμένουν και σου λέει μπορείς για μένα να διαθέσεις μία ολόκληρη ώρα και να λες πράγματα. Η σημερινή ειδισούλα αυτού του είδους, προχθές ήταν ο τύπος από την Κέρκυρα που πήγε και έκανε το εμβόλιο στη Ζούλα και λοιπά. Αντιπροχθές ήταν ο Μιλτιάδης, ο δικός μας δε, ο Βαρβιτσιώτης που θέλει να γίνει Τσεγκεβάρα που έλεγε ότι θα κατασχέσουμε, θα εθνικοποιήσουμε και λοιπά. Ο Συρίγος, η Ζέντα Μακρύ, κάθε μέρα υπάρχει και ένα τέτοιο ωραίο ντεσουδάκι στην ειδησιογραφία που σου φτιάχνει ρε παιδί μου τη διάθεση. Μπορεί να σε θυμώνει, μπορεί να σε χτυπάει κάτω, μπορεί να σε βάζει να σκεφτείς, μπορεί να σε εξοργίζει πραγματικά, να σε βγάζει από τα ρούχα σου, αλλά παραδεχτείτε το κι εσείς. Είναι εκεί για να έχουμε να λέμε, για να... Να μην κάνω άλλη εισαγωγή μεγάλη, να πάω κατευθείαν στο ψητό. Εντάξει. Πες το επιτέλους μας έπριξες. Πάει ρε παιδιά η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Είδες που το πήγαινα κάτι για κολάσεις, κάτι για τέτοια που έλεγα. Πάει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και αυξάνει μέσα στην πανδημία. Είναι επιχειρηματικό μοντέλο, αλήθεια σας το λέω, είναι business plan. Η είδηση είναι ότι αυξάνει τις τιμές στις κηδείες. Και από εκεί που πλήρωνες λέει 100 ευρώ στο ναό για να κηδέψεις τον δικό σου άνθρωπο, τώρα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην επικράτειά της, δηλαδή στους ναούς που εντάσσονται στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, θα πληρώνεις 250. Δεν είναι τίποτα, μην το δείτε αρνητικά. Μην είστε προκατηλημένοι. Είναι μια αυξησούλα 150%. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Αλλά κυρίως θέλω να δείτε την επιχειρηματική ιδέα από πίσω. Γι' αυτό σας λέω ο κορονοϊός είναι και ευλογία καμιά φορά. Και στην περίπτωσή μας είναι ευλογία με τη χάρη του Θεού και όλων των Αγίων. Ευλογία για ποιους, θα μου πεις, κάτσε να καταλάβεις. Όχι, υπάρχει ένα πλάνο. Υπάρχει ένα πλάνο επιχειρηματικό, δηλαδή φαντάζομαι ότι και με μάνατζερ μπορεί να κάτσανε να το φτιάξουν κάτω. Δες το αλλού, δες το σε άλλο κλάδο, για να μην νομίζεις ότι πρωτοπορούν οι παπάδες. Δες το σε έναν άλλο κλάδο, ρε παιδί μου, να είναι, πες ότι πουλάς ξέρω εγώ ρούχα στην ένδυση. Πήγαινε τώρα να πάρεις, ας πούμε, ένα μπουφάν. Εδώ τελειώσαμε, πάμε για την άνοιξη. Αυτό που είναι εκτός εποχής, θα το πάρεις τώρα πιο φτηνά λίγο, δεν θα το πάρεις. Δηλαδή τώρα μπουφάν ξανά θα χρειαστούμε από το Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο, όσοι είμαστε εδώ. Τώρα ακριβά είναι τα ανοιξιάτικα. Κάτι φανελάκια, κάτι μπλουζάκια, κάτι που σιγά σιγά βγαίνουμε στον ήλιο. Λέμε τώρα όταν θα βγούμε και αν και εφόσον, άντε και έρχεται καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι θα έρθει, ξέρω εγώ, μάλλον δεν θα αλλάξουν τόσο πολύ τα πράγματα. Και άρα λοιπόν η εποχικότητα του εμπορεύματος καθορίζει και την τιμή του εμπορεύματος. Αυτά νομίζω έχουν λυθεί χρόνια πριν, δεν τίθεται θέμα τώρα, προσφορά, ζήτηση και λοιπά, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν θέλω να φεύγετε από την κεντρική ιδέα του πώς δουλεύει η αγορά, το άρωτο χέρι της κλπ. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς σας παρακαλώ, θέλω να έχετε στο μυαλό σας, θέλω να το δείτε με έτσι open-minded που λένε και στο χωριό μου, όταν συζητάμε για τους παπάδες και τις κηδείες. Για μισό λεπτό ρε παιδιά, γιατί εντάξει, έχουν ένα δίκιο οι άνθρωποι. Και εσείς δηλαδή, αν ήταν το μαγαζί σας, δεν θα πηγαίνατε να βγάλετε το μεγαλύτερο κέρδος. Τι πουλάει τώρα να χτυπήσουμε την τιμή, γιατί περνάμε ζόρια. Το μαγαζί έτσι κι αλλιώς δεν έχει πιστούς, ξέρετε τώρα το παγκάρι έχει στερέψει και περνάει ζόρια. Τι πουλάει τώρα, πριν που πουλάει οι βαφτίσεις, βαφτίζει κανείς, όχι. Οι γάμοι, όχι. Τι έχει τώρα ζήτηση και είναι έτσι στα πάνω του αυτή την εποχή και είναι οι κηδείες βεβαίως. Οι κηδείες δεν πουλάνε, πεθαίνει ο κόσμος και από κορονοϊό και γενικότερα δηλαδή, αλλά και από κορονοϊό πολύ. Εκεί δεν θα πας να βγάλεις το κέρδος. Δηλαδή κάντε το δικό σας λίγο. Έρχεται ο τύπος και σου λέει, ξέρεις κάτι φίλε μου, αυτό είναι το brand εμένα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, σαν να βρέχει και να βγαίνεις έξω να πουλήσεις ομπρέλες. Αυτό θέλει ο κόσμος εκείνη την ώρα. Αυτό έχει ανάγκη. Είναι σαν να είναι πρωί και να πουλάς τυρόπιτες, ας πούμε. Ενώ το μεσημέρι πια έχουν μπαγετέψει, άστο να πάει αύριο πάλι η τυρόπιτα. Τι να σου πω τώρα, είναι σαν πηγαίνεις στη Λαϊκή. Πόσα παραδείγματα να πω. Την ώρα που πας το πρωί και θέλουν όλοι πέφτουν πάνω, είναι πιο ακριβές οι ντοματούλες και οι πατατούλες. Το μεσημέρι που είναι να μείνουν απόλυτα, έχει αλλάξει η κατάσταση. Bay Parkway Wonder, you're such a success. Σας διαβάζω από το ρεπορτάζ της Αυγής, η συνάδελφος η Ηλέκτρα Βυσκαδουράκη. Ευνηδιασμένοι, λέει, δηλώνουν οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών από την εγκρυπτό απόφαση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών να αυξήσει τις χρεώσεις για την τέλεση της κηδείας από τα 100 στα 250 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που το εισέπρατε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά αυτή τη στιγμή η αύξηση είναι ηλικιώδης, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι οι θάνατοι έχουν αυξηθεί εξαιτίας της πανδημίας. Να, αυτά δεν μπορώ με την Αυγή τώρα, που δεν μπορεί να αντιληφθεί η καλή συνάδελφος, η Ηλέκτρα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι εδώ μιλάμε για business plan. Μα ακριβώς επειδή οι θάνατοι έχουν αυξηθεί εξαιτίας της πανδημίας, πουλάνε οι κηδείες τρελά και γι' αυτό θα χτυπήσουμε τώρα την τιμή. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν ξέρω γιατί για μένα είναι τόσο σαφές. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι απόλυτα σαφές ότι όταν ένα πράγμα πουλάει και αυτή τη στιγμή πουλάνε οι κηδείες, ναι, θα το πληρώσεις ακριβότερα, κύριε. Δεν κάναμε εμείς τόσο αγώνα εδώ να εφαρμοστεί ελεύθερη οικονομία και λοιπά, να μου έρθεις εσύ τώρα να μου λες ότι υπονοεί το κείμενο στην Αυγή ότι τώρα που είναι οι κηδείες αυξημένες και ο κόσμος έχει ένα κράτημα και ένα έτσι κι αλλιώς τον πόνο του, τώρα να του βαράς και εσύ στο κεφάλι, ότι μάλλον δεν είναι και πολύ τίμιο. Να μην σου πω ότι δεν είναι και πολύ χριστιανικό, αλλά άστα αυτά τώρα, άστα. Ότι δεν είναι και πολύ τίμιο ρε παιδί μου. Ναι, αλλά αυτά, αγαπητή Αυγή και αγαπητή Ηλέκτρα, είναι από άλλη μπάντα βλέποντας το πράγμα. Είναι μπαίνοντας αριστερά. Εδώ είμαστε βγαίνοντας στην εξόδιο ακολουθία από δεξιά. Και όταν το βλέπεις έτσι, προφανώς υπάρχει ένα σαφέστατο business plan. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Merry Christmas, you all. Και υπάρχει, για να ξέρετε, και κλιμάκωση, υπάρχει και επιμερισμός εργασιών. Από τα 250 τα 70, λέει, τα παίρνει ο ιερέας που τελεί την κηδεία και τα άλλα 180 πηγαίνουν για τις ανάγκες της Αρχιεπισκοπής. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Ναι, αν δεν παίξεις σήμερα το God's Away on Business του Tom Waits, πότε θα το βάλεις, άμα δεν το βάλεις σήμερα στην εκπομπή, σήμερα που είναι τα μάμ, ρε παιδί μου, σαν να έχουν ποζάρι ακριβώς. Ελάτε. You're There's a leak, there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who were the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. Digging up the tank with the shovel and the pick, it's a job. It's a job. Money mood rising with the plague and the front. Doing the bomb, doing the mob. It's all over. It's all over. It's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. Χα, δεν λες τίποτα. Και πάνε καλά οι business, όχι αστεία. Έχει δουλειά το μαγαζί. Και τον βρήκε τον τρόπο ο αρχιεπίσκοπος, ο οποίος τη γλίτωσε από τον κορονοϊό με τα φάρμακα κλπ. Κλπ. Πριν ακόμα ξεκινήσουμε να συζητάμε οι υπόλοιποι για την εισαγωγή των φαρμάκων και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τώρα που τη γλίτωσε ο αρχιεπίσκοπος, σου λέει για τους άλλους που θα κηδευτούν, να πληρώσουν κάτι παραπάνω, να βγάλουμε τα προς το ζήν εμείς. Είναι δηλαδή, μπορείς να πεις με πολλές οπτικές το θάνατο σου, η ζωή μου, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να κολλήσεις πάρα πολλά πράγματα, σας λέω ειλικρινά. Και ναι, βεβαίως θα δηλώσω ότι με το θέμα της εκκλησίας, αλλά προκαλείτε κι εσείς, ναι, υπάρχει μια αιμονή. Το λέω ξεκάθαρα, δηλαδή δεν χρειάζεται. Καλό είναι να βλέπεις τις αδυναμίες σου κι εσύ. Ναι, προφανώς. Αλλά έχω και μια ελπίδα, για να το σοβαρέψω λίγο πέρα από την πλάκα τώρα και πέρα από όλο αυτό που ζούμε, που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά τραγελαφικά μέσα, ειδικά για την εκκλησία. Έχω μια ελπίδα ότι ο κορονοϊός θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει λίγο στο μυαλό των ανθρώπων τα πράγματα. Θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει με όλη τη στάση που κράτησαν οι ιεράρχες και στα lockdown και στις κοινωνίες και στα κουτάλια που γλύφουν τα ίδια και όλο αυτό το πράγμα που ζήσαμε, που ζούμε ακόμα και που θα ζούμε για αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχω την ελπίδα ότι σε εκείνον τον λογαριασμό που κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε, στο λογαριασμό της Εκκλησίας θα είναι μείον, θα είναι αρνητικά, εννοώ στην κοινωνική, στην συλλογική μας, εν πάση περιπτώσει, αντίληψη για το τι είναι, πώς λειτουργεί, ποιον εκπροσωπεί, αν η Εκκλησία, οι ιεράρχες, ο κλήρος είναι οι εκπρόσωποι του Θεού. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το τι πιστεύεις, και απολύτως σεβαστό φυσικά, και το πόσο πιστεύεις, και άλλο πράγμα είναι αυτοί που εκπροσωπούν ή που θέλουν ή που εν πάση περιπτώσει νομίζουν ότι εκπροσωπούν το Θεό του καθενός. Been stained. Is it all in vain? Tell me, who's to blame? Hell is living without you, λέει εδώ. Αυτός ο κύριος που ακούτε έχει γενέθλια σήμερα. Είναι ο Vincent Damon Fournier, κατά κόσμον Alice Cooper, έχει γεννηθεί στις 4 Φεβρουαρίου του 1948. Με αυτή την αφορμή έφερα εκτός από αυτό και άλλα δύο δικά του να ακούσουμε σήμερα. Ο Alice Cooper, ο Vincent, γιος και εγγονός παπά, παρακαλώ. Ο Alice Cooper που στην Βρετανία έφτασε μέχρι τη Βουλή το όνομά του, με βουλευτές να ζητούν να απαγορευτούν οι εμφανίσεις του στην Βρετανία. Ο Alice Cooper, εκπρόσωπος αυτής της Shock Rock, έχει βρεθεί πάνω στη σκηνή μαζί με πίθωνες, μαζί με, αφήστε τώρα τι να σας λέω. Υπήρξε μια περίοδος της ζωής μας, όσοι τουλάχιστον είστε εκεί γύρω στα 40 κάτι, που χτυπηθήκαμε πολύ μαζί του. Ο Alice Cooper που γίνεται σήμερα 73, παρακαλώ, για να έχετε έτσι τον λογαριασμό, που πάνε να πει ότι ακόμα και όταν εμείς χτυπιόμασταν μαζί του το 90 ήταν ήδη μεγάλος, ήταν 40 όσο, εν πάση περιπτώσει, όταν τους βλέπεις να μεγαλώνουν λες, βρε παιδί μου, για να μεγάλωσε αυτός όμως θα μεγάλωσες και εσύ, και αυτό είναι λίγο παγίδα, ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, πάω παρακάτω. Ο γιος και ο εγγονός παπά, ο Alice Cooper, θρησκευόμενος πολύ, βεβαίως στην εκκλησία τον έβλεπαν και έβγαζαν λίγο φλούμπες σε όλες τις εκκλησίες, σε όλα τα μήκη και πλάτη, αλλά εν πάση περιπτώσει, χωρίς το μακιγιάζ, ήταν ένας συμπαθητικός, είναι ένας συμπαθητικός κυριούλης. Dreams are made of this. Who am I to disagree? Trouble the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Λοιπόν, για την εκκλησία αυτά προς το παρόν, και τι να πω, ελπίζω να μην δούμε ακόμα χειρότερα, ή ελπίζω να πάρουν πίσω την απόφαση αυτή, γιατί εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα και αυτά που λέω εγώ για business plan, αστειεύομαι φυσικά, είναι ντροπή, το καταλαβαίνετε, εκεί στην Αρχιεπισκοπή, το Παπαδαριό, είναι ντροπή αυτό που κάνετε, να αυξάνετε μέσα σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την περίσταση, τα έξοδα της κηδείας. Είναι όνειδος, είναι έσχος, είναι τι άλλο να πω. Δεν ξέρω, ελπίζω να ακούει και κανένας παπάς. Όχι ο Χρήστος παπάς. Αυτός 105 γράφει το κοντέρ. Κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε Καραμαλάκη, 105 γράφει το κοντέρ σήμερα. Μέρες είναι αυτές που σας διαφεύγει. Λοιπόν, όταν γυρίσουμε από το μικρό διάλειμμα που θα γίνει σε λίγο, θέλω να σας μιλήσω για αυτή την υπόθεση της καταγραφής των κρουσμάτων. Κάτι λέγαμε και χθες, σιγά σιγά και ένα χρόνο πια με την πανδημία, έχεις αρχίσει να ψηλιάζεσαι μερικά πράγματα και να κρίνεις Και είναι αλλιώς όταν τα βλέπεις από μακριά και αλλιώς όταν τα βλέπεις από κοντά. Και έχω να σας πω 2-3 πραγματάκια και για την καταγραφή και φυσικά για όλο αυτό, τις προτάσεις που έχουμε στο τραπέζι. Είπαμε, αύριο είναι η μέρα της κρίσης, για το τι θα κάνουμε, πόσο θα κλείσουμε και πόσοι θα κλείσουμε ξανά σε καραντίνα και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. And the sun has cut the sky and the clouds are still bleeding. As meanwhile I drink alone outside the bar at the end of the world. So this is how it feels. 10:25 And there's a girl with cold eyes, but her stockings are running. And anyway, she's just the end of a melody that sings to me of you. So this is how it feels to stagger from the undergrowth and rediscover emptiness, dancing on the beach. About 2:05, the band's on fire, it's a pyre, and the bodies are burning. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 5η και 4 ο Φλεβάρης του 2021. Εδώ είμαστε, στον επόμενο Φλεβάρι από τον Φλεβάρι που αρχίσαμε να ζούμε με τον κορονοϊό στην Ελλάδα, και είναι μοιραίο να κάνεις έναν μικρό απολογισμό, ειδικά τώρα που είσαι πάλι μπροστά στα πολύ σκληρά μέτρα και στην πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, επίσης στην έστω και όχι μεγάλη αλλά αύξηση και του αριθμού και των διασωληνωμένων και των νεκρών δυστυχώς, και είναι λίγο σαν να ζεις πάλι ένα ντεζαβού, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο, σε μερικούς μήνες μέσα από όσα είδαμε το προηγούμενο διάστημα, και πάλι να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Βεβαίως δεν πάμε μόνο εμείς προς τα πίσω, πηγαίνει όλη η Ευρώπη, πηγαίνει όλος ο κόσμος. Δικαιολογεί αυτό? Αυτό είναι, ξέρετε, το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι παγκόσμια και όλες οι χώρες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, και η Ελλάδα σε γενικές γραμμές είναι καλύτερα από πολύ πιο ισχυρές χώρες. Αυτό είναι επιχείρημα Άδωνη, όπως θυμάστε, από τότε που ήμασταν στους 125 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Τώρα έχουμε ξεπεράσει τους 500 νεκρούς ανά εκατομμύριο, αλλά ακόμα εμείς λέμε ότι αφού οι άλλοι είναι χειρότερα, δείτε και τους άλλους πόσο χάλια είναι, οπότε εμείς καλά είμαστε, καλά είμαστε. τα κρούσματα είναι πάλι ψηλά. Η συζήτηση για το αν τα σχολεία φταίνε ή δεν φταίνε επίσης αρχίζει να γίνεται λίγο παρανοϊκή. Έχει να κάνει, δηλαδή, το συμπέρασμα που θα βγάλεις είναι ανάλογα με το κανάλι που θα ανοίξεις. Διότι αν στο ένα κανάλι έχει την κυρία Παπα Ευαγγέλου που σου λέει ότι τα παιδιά δεν έχουν φόβο, δεν κολλάνε, δεν μεταδίδουν και δεν έχει παρατηρηθεί συσχέτιση των αυξημένων κρουσμάτων των τελευταίων ημερών με το γεγονός ότι άνοιξαν τα σχολεία, λες ορίστε ρε παιδί μου, άντε, ετοίμασε τη σάκα του παιδιού και για αύριο πάμε, μια χαρά. Αν ακούσεις τον Εξαδάχτυλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που έχει και αυτός κορονοϊό και αρρώστησε και είναι στο σπίτι αυτές τις μέρες και μιλάει από το σπίτι με Skype και τέτοια, και όλοι του εύχονται περαστικά και όντως και εγώ να το ευχηθώ του ανθρώπου, τα λέει αλλιώς. Τα λέει αλλιώς. Λέει, για παρατηρήστε λίγο πού είναι τα κρούσματα. Είναι σε ένα 14ήμερο, ένα 15ήμερο από τότε που ανοίξαμε τα σχολεία, που αυτό φούντωσε. Τυχαίο. Δεν μπορείς να το πεις και τυχαίο. Ότι έτσι ρε παιδί μου, τώρα και εσύ γιατί τα συσχετίζεις? Γιατί το έχεις ξαναδεί το έργο, το έχεις ξαναδεί και με τον τουρισμό, το έχεις ξαναδεί και με την αγορά. Και αρχίζεις να προβληματίζεσαι. Και ειδικά έχω να σας δώσω ρεπορτάζ από την Κρήτη, από το Λασίθι, που αυτές τις μέρες περνά δύσκολα, όπου είναι ειδικά σε παιδιά τα κρούσματα. Τα περισσότερα κρούσματα είναι σε παιδιά. Και ακούς την κυρία Παπα Ευαγγέλου που λέει δεν έχει να κάνει με τα παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν θέλω να το χοντρίνω, να πω, θα το πω, δεν γίνεται, ότι εχθές έχασες ένα παιδί στη Θήβα, γιατί η 15χρονη δυστυχώς είχε μεν υποκείμενα νοσήματα, είχε διαβήτη, όλοι αυτό έχουν βρει τώρα ως καραμέλα. Λοιπόν, ένα παιδί που έχει νανικό διαβήτη έχει προσδόκιμο ζωή στα 80 έτη, σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχει τα 15. Και το έχασες αυτό το παιδί. Και το έχασες γιατί το έστειλες δύο φορές στο σπίτι. Το έχασες γιατί δεν ήσουν εκεί να κάνεις τη σωστή διάγνωση. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα κατάφερνε. Αλλά αυτά που μπορούσε να κάνει το σύστημα υγείας για να το σώσει αυτό το παιδί δεν τα έκανε. Δυστυχώς. Και ξαφνικά μπαίνεις σε μία συζήτηση που σας λέω δεν υπάρχει και μία, να πιστέψεις τον Τζιόδρα. Τα παιδιά περνάνε χαμηλότερα αλλά συνεχίζουν να μεταδίδουν στην οικογένεια. Κρατήστε αυτό. Τι να σας πω τώρα. Έχω την εντύπωση ότι ένα χρόνο μετά θα έπρεπε να τα είχαμε λύσει αυτά. Θα έπρεπε έστω να υπάρχει μία φωνή αυτών των ανθρώπων που να ξέρει να σου πει τι θα κάνεις. Δεν μπορεί ο ένας σήμερα να σου λέει κλείσε τα σχολεία. Δες το λίγο, μπες στη θέση ενός ανθρώπου, ενός γονιού που έχει το παιδί. Ακούει τον έναν, κλείσε το σχολείο και τα δημοτικά ξανά, όλα πίσω. Για εκεί πάμε κάποια στιγμή αν το πράγμα χοντρίνει. Για τα γυμνάσια και τα λύκεια νομίζω ότι δεν. Η αυριανή θα είναι τελευταία μέρα. Από Δευτέρα κλειστά. Έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ ειδικός. Αλλά εδώ σου λένε κλείστα όλα, ξανά από την αρχή. Και βγαίνει μετά ο επόμενος επιστήμονας που σου λέει όχι μωρέ, με τα σχολεία δεν υπάρχει θέμα, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Τι να πω τώρα κι εγώ. Όχι, δεν έχει γυρίσει ο χρόνος στα 90's. Σήμερα έχει γενέθλια ο Άλις Κούπερ, αν δεν ακούγατε το πρώτο μισό της εκπομπής, και είπα να φέρω 2-3 δικά του μαζί. Έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Να, όπως το λέει, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα με την ετοιμασία ή με την ύπαρξη ή ανυπαρξία ενός κρατικού μηχανισμού αρχίζει πια να χοντραίνει και να χοντραίνει πολύ. Η υπόθεση της καταγραφής των κρουσμάτων, για παράδειγμα, εχθές πάλι ο Αρκουμανέας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ορκιζότανε ότι δεν υπάρχει κανένα διπλό σύστημα καταγραφής, ότι όλα μπαίνουν στη βάση δεδομένων, ότι όλα είναι κανονικά και ότι ό,τι σας λέμε από κρούσματα αυτό είναι και πάει, τέλειωσε. Και όσο περισσότερο ορκίζεται ο Αρκουμανέας, τόσο περισσότερο σου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά. Και ειδικά, ξέρετε, αν ζεις ας πούμε στην Κοζάνη, είπα τώρα μια περιοχή που το προηγούμενο διάστημα υπήρξε θέμα με τα κρούσματα που δεν είχαν καταγραφεί, το βλέπεις εκεί στον περίγυρό σου, βλέπεις και τα νούμερα που ανακοινώνονται κάθε μέρα και λες, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά. Αν ζεις στην Αθήνα και ακούς περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 10, εντάξει, ούτε σε νοιάζει, όχι σε νοιάζει ή θα έπρεπε να σε νοιάζει πόσα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχεις κάτι να τσεκάρεις. Είσαι στη Θεσσαλονίκη και ακούς τα κρούσματα της Ρόδου. Όσα σου πούνε, αυτά είναι. Υπάρχει μια μικρή διαφορά όμως, να ξέρετε, ειδικά στην περιφέρεια, και σας μιλώ διαζώσεις. Με την περίπτωση του Λασιθίου θέλω να σας πω. Τα κρούσματα, παιδιά, για να μην σας μπερδέψω τώρα με νούμερα, ότι τη μία μέρα, εχθές είπανε 14. Λοιπόν, την προηγούμενη μέρα που είχε γίνει η καταγραφή και τα τεστ στα σχολεία, δεν ήταν 14. Τι να κάνουμε τώρα, ήτανε 2. Και την άλλη μέρα σου λέει 14. Είπαμε, την ίδια μέρα είναι αδύνατον. Αλλά την άλλη μέρα είναι ένα νούμερο που δεν ισχύει, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήξερες, αφού το έμαθες πριν πάει πάνω. Το έμαθες, υπάρχει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Μέχρι το βράδυ είχε δει πόσα είναι τα rapid. Και έχεις τη μία πληροφόρηση από εδώ και μετά σου έρχεται μια άλλη. Και λες, άντε δεν θα είναι ούτε τα χθεσινά, να είναι τα προχθεσινά. Και πας πιο πίσω, τα έλεγα και χθες, μην επαναλαμβάνουμε. Και όσο συνεχίζει αυτό, βλέπεις να μην κολλάει το ένα νούμερο με το άλλο. Και λες τώρα, αυτά τα 14 που είπε τώρα, μήπως είναι τριών ημερών μαζί, που ήταν 2 και 7, 9 και 3, έτσι μήπως βγαίνει το 14. Και πόσων ημερών μαζεύει για να στα πει τελικά, αφού σου λέει κάθε μέρα καινούριο νούμερο. Και όσο κάθε μέρα πέφτει άλλο ένα νούμερο, δεν ταιριάζει, ρε παιδί μου, με τα υπόλοιπα. Και έχει γίνει, να ρωτήσετε αυτή τη στιγμή δήμαρχο περιοχής στον Άγιο Νικόλα, τον επικαλούμε, τον Αντώνη τον Ζερβό. Δεν ξέρει ο Χριστιανός πόσα κρούσματα έχει στην περιοχή, δεν τον ενημερώνει κανένας, δεν ξέρει τι γίνεται. Και βγήκε και χθες ο Τσιόδρας στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και είπε, επιβεβαίωσε αυτή την πληροφορία που είχαμε όλοι οι δημοσιογράφοι στην Κρήτη, ότι στο Λασίθι υπάρχουν και μεταλλαγμένα κρούσματα. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πια τώρα, μην γελιόμαστε. Αλλά εμείς ξέραμε κάτι, ότι ίσως ένα μέρος από τα 50 τόσα κρούσματα, τα 20 να είναι μεταλλαγμένα. Και χθες ο Τσιόδρας είπε ότι στο Λασίθι η μετάλλαξη κυριαρχεί, επικρατεί. Που πάει να πει με το επικρατεί, τώρα ξέρεις, έχουμε γίνει όλοι, πάμε να δούμε το χρησμό. Χρησμός Τσιόδρα, ούτε ο Κάλχας. Τι εννοεί τώρα ο ποιητής με τη λέξη επικρατεί? Άλλος κατάλαβε ότι επικρατεί σε ποσοστά. Δηλαδή, αν έχεις, ρε παιδί μου, 10 κρούσματα, είναι πάνω από τα μισά. Τα 6 είναι μεταλλαγμένα. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Και το χειρότερο δεν είναι να μην ξέρω εγώ. Το χειρότερο είναι να μην ξέρουν οι άνθρωποι στην περιοχή εκεί τι γίνεται. Γι' αυτό σας λέω, αυτή τη λίστα που βλέπετε, που λέει τόσα έλαβον σαν τις εκλογές, τόσα η Αργολίδα, τόσα η Αρκαδία, τόσα η Αχαΐα, τόσα η Θεσσαλονίκη, τόσα η αυτό, εντάξει, είναι μια τάξη μεγέθους, αλλά κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είσαι στην Αργολίδα, στην Αρκαδία, στην Αχαΐα, φαντάζομαι, όπως έχω την αίσθηση εγώ και την πληροφόρηση από το Λασίθι, για να σας δώσω την εικόνα, ότι δεν ταιριάζει. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Και το βασικό για να πάρεις τα μέτρα σου ή το βασικό αν θέλεις, για να δικαιολογήσεις τα μέτρα που ετοιμάζεσαι να πάρεις αύριο, είναι τουλάχιστον να λες την αλήθεια ή να λες όλη την αλήθεια. Δεν έχω στοιχεία για να σας πω, ρε παιδί μου, κάποιος λέει ψέματα, μας κοροϊδεύει, τι να πω, ας πούμε, ότι δεν είναι τόσα τα κρούσματα. Ούτε έχει και νόημα πολύ αυτή η μέτρηση, το 1-1-1-1. Αλλά από ένα σημείο και μετά, για παράδειγμα για το θέμα της μετάλλαξης, περιμένουν τώρα μία εβδομάδα να τους πει κάποιος άνθρωπος ότι ξέρετε κάτι, τόσα είναι τα κρούσματα τα μεταλλαγμένα, είναι σε εκείνη την εστία, είναι στην άλλη την εστία που βρήκαμε, πού στο καλό είναι. Να ξέρουν τι να κάνουν, να προφυλαχτούν, και όλη αυτή τη μία εβδομάδα κινούνται οι άνθρωποι, έχουν τις αγωνίες τους. Μην νομίζετε ότι επειδή έχει lockdown έχει σταματήσει η ζωή και σε όποια περιοχή την βάζουν κόκκινο, σταμάτησε η ζωή και τέλος. Αλλά δεν πρέπει να ξέρουν να προστατευτούν. Και βγαίνει να το μάθεις τελικά από το Τζιόδρα στη Βουλή, επειδή εχθές ήταν η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που αν δεν ήταν η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας δεν θα πήγαινε ο Τσιόδρας στη Βουλή και άρα δεν θα έλεγε στη Βουλή ότι ναι, όντως είναι μεταλλαγμένα. Θα περιμέναμε ακόμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Για ένα χρόνο μετά αυτό το πράγμα της ανοργανωσιάς, του ένας λέει το ένα, ο άλλος το άλλο, κανένας δεν μπορεί να βάλει μια σειρά στα πράγματα, έπρεπε να το έχουμε ξεπεράσει. Τουλάχιστον αυτό. Δεν σου λέω να πάρεις γιατρούς αντί για Ραφάλ. Όχι. Αλλά τουλάχιστον να τα βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, να ξέρουμε τι κάνουμε, ρε αδερφέ. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just. Ενώ πάντως πηγαίνουμε για βαρύτερο lockdown, να ξέρετε ότι από τώρα ετοιμαζόμαστε για τον τουρισμό, ε. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Πάλι τα ίδια θα έχουμε και θα κλαίμε. Ετοιμάζονται, κάνανε λέει σύσκεψη και φαντάζομαι γίνεται σε όλες τις περιοχές της χώρας αυτή την περίοδο. Οι δήμαρχοι καταρχάς, βεβαίως τους βάζουν και στην τρεχάλα οι τουριστικοί πράκτορες, οι ξενοδόχοι που περιμένουν τα έσοδά τους. Καλώς κάνουν και τα περιμένουν τα έσοδά τους, γιατί η προηγούμενη χρονιά πήγε χάλια. Αλλά αν δείτε ας πούμε τις προτάσεις, τι να σας πω τώρα, είναι μερικά πράγματα να τα διαβάζεις και να βγαίνεις από τα ρούχα σου, επειδή ξέρεις ότι αυτός που το γράφει την ίδια ώρα που το γράφει ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί, δεν πρόκειται να γίνει, αλλά σου λέει κάνε μωρέ μια πρόταση και τώρα τι, τσάμπα είναι, τσάμπα είναι. Τι είσαι ο δήμαρχος, είσαι ο περιφερειάρχης, είσαι. Σας διαβάσω κάνα δυο να καταλάβετε, δηλαδή να δείτε τι συζήτηση κάνουμε στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και τι ζητάμε από την πολιτεία, τι έχει αφήσει να ζητάς η πολιτεία. Αντί να σου πει ξεκάθαρα πράγματα ότι κοίταξε να δεις, μέχρι να περάσει αυτό το κακό θα σε στηρίξω με αυτόν τον τρόπο, θα σε στηρίξω ικανοποιητικά, αποτελεσματικά και όταν θα περάσει εδώ είμαστε να τα βρούμε, σε αφήνει να ταλαιπωρήσει. Ας πούμε να σας διαβάσω μία πρόταση. Η δήμαρχη της Κρήτης με τον περιφερειάρχη Κρήτης καίγονται, ακούστε να δείτε τώρα, έχουν δώσει 7 σημεία. Το 6 είναι το εξής, ακούστε. Εμβολιασμός των ανθρώπων του τουρισμού πριν από την έναρξη της σεζόν, ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών και των επισκεπτών μας. Αν έχετε το Θεό σας, αυτό ζητούν οι άνθρωποι της Κρήτης, οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μας. Την ώρα που ξέρεις ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστούμε μέχρι να φτάσουν, δηλαδή και αυτοί, δηλαδή να μην πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία, να μην πάνε, ας πούμε, οι εκπαιδευτικοί που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά που εν πάση περιπτώσει αυτό, να πάνε μπροστά οι εργαζόμενοι του τουρισμού για να είναι εμβολιασμένοι αυτοί όταν θα τους έρθει ο άλλος απ' έξω και να υπάρχει, λέει, εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών και των επισκεπτών μας. Και ξέρεις, γιατί όταν λες για άνοιγμα τουριστική σεζόν, εννοείς Μάιο και τώρα είναι Φεβρουάριος και μέχρι τον Μάιο δεν θα έχει, θα έχεις ένα ελαχιστότατο ποσοστό που σίγουρα δεν χωράει για να είναι εκεί οι τουριστικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι στον τουρισμό. Εσύ τώρα θέλεις, και βάλαμε μια σειρά ανάλογα με τα υποκείμενα νοσήματα, με την ηλικία, με τους ανθρώπους που είναι σε ευπαθείς ομάδες, ο ξενοδοχο υπάλληλος τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ευπαθής ομάδα. Όχι, αν είναι ως πρόσωπο, ως κατάσταση υγείας, προφανώς θα μπει μπροστά. Αλλά ο ξενοδοχο υπάλληλος μόνο με την ιδιότητα του ξενοδοχο υπαλλήλου δεν συγκαταλέγεται στις ευπαθείς ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς εδώ ζητάμε να τους πάμε μπροστά για να δουλέψει ο τουρισμός. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω κι εγώ. Έχω κι άλλο ένα, πιο αστείο. Ακούστε τι σκεφτήκανε οι σατανάδες. Επειδή οι γιατροί έχουν κάνει τα εμβόλια σε όλο τον κόσμο ή εν πάση περιπτώσει τα κάνουν, είναι από τους πρώτους, να ανοίξουμε τον συνεδριακό τουρισμό για ιατρικά συνέδρια. Όχι, εντάξει, παράλογο δεν είναι. Λες, αυτοί είναι εμβολιασμένοι, αυτούς να τους φέρουμε και άμα κάνουν και συνέδρια που τα πληρώνουν καλά, ό,τι μπορούμε να αρπάξουμε τώρα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ο καθένας έχει πάρει ένα μήνυμα σε αυτή την κοινωνία. Κατά βάση δεν πρέπει να κατηγορήσεις τώρα τους δημάρχους. Κάνουν και αυτοί εκεί ό,τι μπορούν. Έχει πάρει όμως ο καθένας ένα μήνυμα ότι όπου με παίρνει και όπου μπορώ να βρω ένα πάτημα για να δικαιολογήσω το δικό μου το συμφέρον, να πατήσω να το δικαιολογήσω. Και εγώ σε ρωτώ, στο ιατρικό συνέδριο θα έρθει μόνος του αυτός ή θα φέρει και τη γυναίκα του, σου λέγω, ο γιατρός, τα παιδιά του. Η γυναίκα και τα παιδιά, άμα δεν είναι γιατροί, έχουν εμβολιαστεί. Αλλά εσύ θες να κάνεις το ιατρικό συνέδριο επειδή έχεις το άλοθη ότι ο γιατρός έχει εμβολιαστεί, οπότε να τσιμπήσουμε κανένα ευρουλάκι από το συνέδριο. Σέβομαι απόλυτα. Αυτά τους τα βάζουν οι ξενοδόχοι να τα πούνε. Μην νομίζετε ότι ξέρει ο δήμαρχος τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι απολύτως την αγωνία των ανθρώπων να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Αλλά το μήνυμα που έχει πάρει η κοινωνία, είσαι κυνηγός, ας πούμε, και λέει: εγώ προστατεύω τη φύση, γιατί δεν με αφήνεις να βγω στη φύση να κυνηγήσω και στο κάτω-κάτω μόνος μου. Είμαι εγώ και η μπεκάτσα. Και όποιος κερδίσει. Δεν είμαι με κανέναν άλλον δίπλα. Εγώ και οτιδήποτε, ξέρω εγώ, πιο ζωντανό. Ο καθένας θέλει για την πάρτη του ένα μικρό κομματάκι. Οι δικηγόροι, διαβάζω, θέλουν να ανοίξουν τα δικαστήρια για να δουλέψουν. Δικαίως θέλουν να δουλέψουν και επικαλούνται το ότι τόσο καιρό κλειστά τα δικαστήρια έχει χαθεί το αίσθημα δικαίου στην κοινωνία και ότι εκκρεμούν πολλές υποθέσεις και ότι οι πολίτες δεν έχουν στην ουσία δικαστική, δεν έχουν υποστήριξη δικαίου, δεν απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Δίκιο έχουν και σε αυτό σωστό είναι. Αλλά είναι αυτό το πρώτο τώρα ή είναι το πρώτο να δούμε τι θα κάνουμε την ώρα που βλέπεις ότι πάει για να τα κλείσεις όλα, όχι για να ανοίγεις σιγά σιγά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα τι κάθεσαι και ψάχνεις και πού να βγάλεις άκρη και πιάσω το αυγό και κούρευτο. Αλλά από ένα σημείο και μετά θα το ξαναπώ ως βασική θέση της εκπομπής. Είναι πολύ ο ένας χρόνος, παιδιά, για να μην τα έχουμε λύσει αυτά. και να παίζουμε το ακορντεόν άνοιξε κλείσε αναλόγως με το ποιος πιέζει περισσότερο και ποιος έχει το καλύτερο βίσμα. Αυτά. Νούμερο που έδειξε, που έδωσε χθες ο Τσιόδρας ήταν 7 με 8.000 κρούσματα την εβδομάδα. Για εκεί πηγαίνουμε, για αυτή την κατάσταση πηγαίνουμε. Και σε αυτή την κατάσταση είναι μάλλον περίεργο να βάζεις άλλα πράγματα μπροστά. Θα μου πεις, έχεις πιστεί τόσο πολύ, είσαι έτοιμος τόσο πολύ να ξανακλειστείς μέσα, να πας σε lockdown τύπου Μαρτίου και να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, τους τα έχουμε κάνει τα lockdown, είναι τύπου Μαρτίου, τύπου Νοεμβρίου, τύπου τάδε. Κάπου διάβαζα το επόμενο θα έχει και γεύσεις φρούτων. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι έχεις να κάνεις κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις ή δεν έχεις άλλη λύση. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it. It was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two. Ας πω κλείνοντας και μία κουβέντα για τα σχολεία, τα λέγαμε και χθες με αφορμή τη συνέντευξη της κυρίας Κεραμέως που έλεγε δεν υπάρχει κανένα θέμα, η τηλεκπαίδευση πάει μια χαρά και ότι είτε να είσαι σε τηλεκπαίδευση είτε στα άλλα λύκεια που είναι ανοιχτά, μια χαρά, όλοι μαζί πάμε για να δώσουμε πανελλήνιες. Ναι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν οι γονείς και καλά κάνουν για αθέμητη για δημιουργία μαθητών δύο ταχυτήτων και πάρα πολύ καλά κάνουν. Άμα δεν έχεις σχέδιο θα τα βρίσκεις όλα μπροστά σου, τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά.